nechám tě zemřít, bratříčku můj milý. Slibuju, že co vystačí mi síly, všechno ti dopití, ti přinesu až své. Každýští boží den se slunce západem, teď nemáš kam spěchat, šetři svoje síly. Všechno dobře skončí, jen buď trpělý. Lež, když vládne si zákezně bez mezí, tak jak ti to trvá, než pravda zvítězí.